specjalny wrokiem. Przycha za rogiem, tylko czekają, chcą podstawić nogę. Hajc mówi dużo mogę, do mikrofonu wyładunek, zakładając jako patrunek, że będzie lepiej. Miej się na baczności, zła konieczności są niezbadane. Przemyślenia na palusze, amen. Jest w tej sytuacji panem, w świecie demokracji tak zwanej. Do przodu idź, to dla ciebie tak trzeba. Nie wbijaj się na oszustwa, niech nie dosięgnie cię mileni na plus dwa. Wtedy twa osoba będzie pusta, jak opróżniona budla. Dla ciebie to nie pasz na brownowców. Są wyjebaniach po zamachach zamachowców. Więcej to w ty jarasz dobrze. Każdy woli imprezę niż pogrzeb.